IDNT Radio, Armin van Buuren op jouw radio. Een fantastische nieuwe productie van Mark Otten. Een nieuwe naam, die we ongetwijfeld veel meer voorbij gaan horen komen. Een Nederlandse jongen die dit soort producties maakt. Het is veelbelovend. Een aantal weken geleden was hij al Tune of the Week hier in de show. Mushroom Therapy heet het werkje. Ik heb laten vertellen dat hij gaat uitkomen op een van de sublabels van Midtown Recordings. Een hele goede avond. IDNT Radio luister je naar. Op jouw vrije donderdagavond. Een ontzettend lekkere show voor je. State of Trance aflevering 89 voor 20 maart 2003. This is IDNT Radio. IDNT Radio. Onder andere hebben we vanavond een nieuw item. Ik ben er wel een beetje trots op. Ik ben er al een aantal weken met de jongens van Trance.nu mee bezig. Future favorite. Ik wil wat meer interactie in deze uitzending brengen. Door jullie te laten kiezen wat jullie nou een goede transplaat vinden. En zometeen verderop in de show draai ik 3 platen. En daarvan mogen jullie de beste kiezen op www.trance.nu. En daar zal je ook samples kunnen horen van de tracks. We hebben uiteraard heel veel nieuwe platen voor je vanavond. Onder andere de nieuwe Gabriel & Dresden onder de naam Motorcycle. Nieuwe release op Euphonic Recordings. De nieuwe Pulsar, Ozone. En een fantastische mix van Carrera 2 van 3 Drives on the Vinyl. En we gaan zo meteen even bellen met Mike. Want als je vaste luisteraar bent van deze show, dan weet je dat Mike, a.k.a. Push, volgende week hier is voor State of Trance XXL. En ik ga hem zo meteen eens even bellen om te kijken wat we allemaal kunnen verwachten in die uitzending. Maar natuurlijk voornamelijk heel veel lekkere muziek vanavond in de show. Dit is een plaatje die vanmorgen in mijn postbus lag, die even extra vermelding verdient. Een Nederlands label dat zich gaat noemen DTF Recordings. Chorus versus Jewel Belvedere. The Mesh Side in the State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. TNT Radio en onze Tune of the Week van vorige week. Cor Feyneman featuring Jan Johnson Venus in de DJ Tiesto remix. Schijnt weer niet al te lange tijd uit te gaan komen op Black Hole Recordings. En daarvoor Chorus featuring Jewel Belvedere, de Mesh Side. Ik heb het gevoel dat iets te maken heeft met Jack Molenschot. Producer achter Mesh. Het is een nieuw Nederlands label, DTF Recordings. Wel opvallend dat de eerste drie producties gewoon weer Nederlands waren. Zometeen nog in de show, 3 Drives on the Vinyl. Ozone, de Misha Helstow remix. En een nieuwe Morph. Maar eerst... We're not trying to be the best in dance music. Ik heb jullie al aangekondigd vorige week en een week daarvoor. De volgende week is de State of Trance XXL speciale aflevering met niemand minder dan Mike, DJ Mike. Je kent hem ook wel van Push, Ultra Vibe, Tribal Warriors, Plastic Boy. En zijn grootste hits waren Universal Nation, Strange World, The Legacy. Push vs. Sunscreen, Please Save Me, natuurlijk. Plastic Boy, Silver Boy. En als het goed is, hebben we nu aan de telefoon. Goedenavond, Mike. Goedenavond, Armin. Alles goed met je? Ja, fantastisch, fantastisch. Ik had je eerder vandaag aan de telefoon en je liet mij horen dat je druk bezig was met het verbouwen van je nieuwe studio. Ja, iedereen weet helaas wat er gebeurd is de laatste weken met de lightning. Dus ik was mezelf een verhuis opgelicht en ik heb een nieuwe locatie gevonden waar ik nu mijn twee studio's in onderbreng. En daar zijn we nu de laatste twee, drie dagen heel hard en heftig in aan het werken om op tijd terug in gang te kunnen schieten. Hartstikke goed, want ik heb wel alweer allerlei geruchten gehoord over nieuwe producties van jou. Jij komt ook volgende week hier speciaal een 4 uur durende State of Trance uitzending. 1 uur live mixen en ook 1 uur gaan we helemaal besteden aan jouw beste producties en je nieuwste producties. Kun je ons al een beetje verklappen wat je gaat draaien? Een klein beetje. Er is al een kleine hype, heb ik vernomen, op de nieuwe Plastic Boy. Die ik eigenlijk nog maar aan Tiesto gegeven heb als een testje. En waar ik blijkbaar al heel veel mails van krijg. Dus volgende week gooien we die exclusief op de radio. Dan hebben we natuurlijk ook nog de nieuwe releases op mijn eigenste label, Scanner Records. Ja, want daar ga je mee verder, hè? Heb ik begrepen. Buiten het hele lightning verhaal, dus Bonsai Records en Ecstasy en Bonsai Trans Progressive, is er natuurlijk nog Scanner Records, dat al 2 jaar mijn eigen label is. Maar natuurlijk, na de val van lightning pak ik nu volledig de administratie ook ter mijn hand. En daar gaan we nu dus heel hard op werken, ja. Ja, want we kunnen niet zonder jouw producties, dat weet je, hè? Dat klinkt heel lief en heel tof, Armin. Nee, ik geloof dat al jouw pushplaten hier een keer Tune of the Week zijn geweest. En ik weet dat er ontzettend veel fans, ook die nu zitten mee te chatten op www.arminvanburen.tk, die zitten enorm te wachten op je komst. Ze hebben daar heel erg veel zin in. En ik weet ook zeker dat het hartstikke druk gaat worden volgende week in de studio. En ik hoop gewoon dat iedereen gaat luisteren. En ontzettend bedankt alvast voor je komst. En we zien je volgende week. En heel veel succes met je verbouwing. Bedankt, Armin. Tot volgende week. Bedankt, hè. Bye. Dat was Mike. Die hoor je volgende week live hier in de State of Trance. Genoeg reden hier om in ieder geval je radio ook volgende week weer af te stemmen op ID&T Radio. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. Maar de show gaat natuurlijk gewoon verder. Volgende week dus Mike. En dit is een hele bijzondere plaat. Ik ben er heel trots op dat we hem kunnen draaien hier. Het is echt zo'n plaat waarvan je hoort hem de eerste keer en je krijgt hem ook niet meer uit je hoofd. Motorcycle, een nieuw project van Gabriel en Dresden die uit LA komen. Het plaatje gaat heten As the Rush Comes. Het heeft nog geen label, is dus heel exclusief, maar wel... Tune of the Week. We'll be right back. Spring it on. ID&T Radio. Het enige dansstation wat nog overgebleven is in Nederland. Alle andere stations denken het beter te kunnen. Maar die stoppen allemaal met hun dansradioprogramma's. En dit is toch volgens mij wat het merendeel van de Nederlandse jeugd mooi vindt. En het kan hier op ID&T Radio en in een state of trance. Waarin we al het nieuwe draaien op het gebied van trance en progressive. Op de achtergrond een nieuwe productie op het label Euphonic. Wat we iedere productie zo'n beetje in de show hebben gehad. Het zal de nieuwe release worden na die Alien Fila, Eye of Horus. Dit is KO versus Albert, Velvet Morning, de Mirko de Govia remix. Nu nog op CDR, omdat die track gewoon nog niet op vinyl is. En daarvoor de fantastische nieuwe Gabriel Dresden productie. Die gasten zijn echt verschrikkelijk goed. Die hebben zich wat mij betreft inmiddels aangesloten bij de top van producers, als ik het zo mag zeggen. Zitten jongens komen uit LA van de Verenigde Staten. De track heet As The West Comes en was deze week Tune of the Week in de show. We were the first and we will be the first. ID&T Radio. ID&T Radio. Dance music only. En alle titels van de platen die we draaien kun je nalezen. www.id-t.com. Morgen staat de hele tracklisting daarop. Staat hier iedere week. En voor het tracklisting archief ga je naar www.arminvanburen.com. Van Buren is met twee U's. En dan kun je alle tracks nalezen van de titels die we hebben gedraaid in alle afleveringen tot nu toe. Ik heb het al aangekondigd aan het begin van de show. We zijn bezig met een nieuw item. Ik heb van de week gemaild met iemand van trance.nu. De website die de meeste van jullie ongetwijfeld zullen kennen. Zo niet, dan zou ik je daar echt een keer adviseren om te gaan kijken. Ik wil ook eens wat interactiviteit in deze show. Ik weet dat het heel lekker is om achterover te zitten naar deze show te luisteren. Maar ik zou het ontzettend waarderen als je de komende drie platen even jouw keuze kunt bepalen. Een nieuw item, het heet Future Favorite. Ik ga drie platen draaien. En volgende week zullen we de keuze van jullie, het publiek, bepalen. Ik heb er zelf verder niks mee te maken. Ik draai drie platen. En ga dan naar www.trance.nu. Dus trance.nu. En stem op jouw favorieten van deze drie platen. Dit is de eerste. Weer een productie van Gabriel and Dresden. Three Drives, de fantastische zomerhit van vorig jaar. Carrera 2 komt uit op Nebula Recordings. En dit is de Gabriel and Dresden remix in a state of trance. Your Thursday night dance treatments. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. IDNT Radio zijn bezig met de future favorite. Dat is nummer 2, Ozone Ionized, de Misha Helsloot remix. van de future favorite Pulsar, My Religion. TNT Radio. We zijn bezig met een nieuw item. Het heet Future Favorite. Ik heb 3 platen gedraaid. De plaat die je zojuist hebt kunnen horen. En als je nu naar www.trends.nu gaat, kun je geheel anoniem stemmen op jouw favorieten van deze 3 platen die we net hebben gestemd. En die komt volgende week dan in de uitzending terug als People's Future Favorite. Ik zou het erg leuk vinden als je even de tijd voor neemt. Kan de hele week, kan ook morgen als je op je werk bent of op school, ik weet niet. www.trends.nu. En dan kun je ook de tracks nog even naluisteren. De titels nog even voor je doornemen. En even je geheugen opfrissen. Dit zijn dus de 3 platen. This is a state of trance. 3 Drives, Carrera 2, de Gabriel and Dresden remix. Fantastische remix van Misha Helsloot op het Gesture label Ozone Ionize. Nieuwe single van Pulsar uit Engeland, My Religion. En nog eenmaal, doen we dus een lol. Ga naar www.trends.nu en stem op jouw favorieten van deze 3 platen die je zojuist gehoord hebt. Daarmee zijn we het einde gekomen en zelfs iets uitgelopen bij het eerste uur van de State of Trance. Nog 1 plaat voor je, nieuwe single van Morph. En zometeen 1 uur lang non-stop in de mix. Geen gelul, gewoon heerlijke dansmuziek. Volgend uur in ieder geval de nieuwe Eli & Beatsy. En uiteraard Sander Kleinenberg van Buenos Aires die we vorige week draaiden, waar ik heel veel reacties op gekregen heb. Die komt nog een keer voorbij in de show. Wil je toch gezellig meekletsen met mij en andere fans van de show? Kom dan even naar internet. http://www.arminvanburen.tk. Daar zit een chatroom. Daar kun je op aanmelden. Daar zitten al je vrienden die nog fan zijn van trance en alles wat met progressive te maken heeft. Zoals gezegd, nog 1 plaat. Daarna de boodschappen en dan non-stop in de mix. single van de Duitse DJ/producer Alex Morph. Creatures of the Sunlight heet het. Ik kreeg een CD-R'tje van United, dus volgens mij wordt het ook op United Recordings uitgebracht binnenkort. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance. Na de boodschappen, 1 uur lang, non-stop in de mix. Hou hem hier. IDNT Radio. Non-stop in the mix with Armin van Buuren. You're the one. Let me set me free. We'll be right back.